Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Takie są podobno skutki odstawienia cukru. Sugar Boost to jest tytuł nowego utworu zapowiadającego płytę Kuby Więcka, Multitasking. 12 kwietnia ma premierę ta płyta, to właściwie już dziś ta płyta już jest z nami w Trójce. 82 wolumen serii Polish Jazz, trio Kuby Więcka, lideruje jak trzeba, Łukasz Żyta na perkusji, Michał Barański na kontrabasie. Witamy Państwa w audycji Mało Obiektywnie. Witamy, bo w studiu jest już gość. Ja kłaniam się, mówię dobry wieczór, Mariusz Owczarek. A za chwilę gość się do Państwa odezwie i będzie mówił o swojej płycie, ale najpierw niech zagra. Thank you. Still Too Far. To jest utwór zaczynający płytę, o której będziemy sobie rozmawiać. I tak pomyślałem, że idealny tytuł na początek płyty, na którą się czekało bardzo długo. Michał Zaborski jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Witam. Po długim czasie, kiedy na każdym koncercie Atomów, kiedy się spotykaliśmy, pytałem cię, kiedy wreszcie będzie ta twoja płyta, a ty mówiłeś, no jeszcze trochę. No i jest. Feeling Earth, to jest tytuł twojego albumu. Zaczniemy sobie od tego, dlaczego tak długo. Oj, to ja się właściwie to już zbierałem do tej płyty, nawet zanim zacząłem grać w Atom String Quartet, to już miałem takie myśli, a później pojawił się zespół, z którym rzeczywiście intensywnie koncertowaliśmy i tak odkładałem, aż w końcu taki przyszedł moment, że już w zasadzie wszyscy koledzy z kwartetu... Jesteś ostatni, tak? Jestem ostatni, ale to jest akurat super, że jest kogo cały czas gonić, prawda? Bo to być może jakbym tak sobie siedział sam, to może bym nie nagrał tej płyty, a teraz wobec takich ożywionych działalności kolegów zespołu. No i oczywiście też dlatego, że odczuwałem taką potrzebę wewnętrzną w końcu, żeby nagrać swój materiał, no to on w końcu ujrzał światło dzienne. Także jestem zadowolony, że to w końcu nastąpiło i to uruchomiło też taką sytuację, że mam już jakby następne jakieś tam pomysły na płyty, więc fajnie jest zacząć, najgorzej jest zacząć, a później to jakoś tam leci. A zobaczymy, jak będzie oczywiście, ale myślę, że to uruchamia taki proces, gdzie ja będę po prostu co jakiś czas dawał swoją wypowiedź muzyczną. Czy to znaczy, że utwory, które na tej płycie są, to są rzeczy zebrane z lat twojego pisania, odkładania do szuflady? Częściowo tak, ale większa część to powstała powiedzmy gdzieś tak... Ja tę płytę też nagrałem tak naprawdę w 2017 roku. Ona sobie jeszcze przeleżała troszkę, zanim ją wydałem. Także część utworów powstała kiedyś, może jakieś tam pojedyncze tematy, natomiast duża część powstała już przed samym nagraniem. Po prostu usiadłem i zacząłem kombinować. I tak się te utwory zebrały, ale głównym jakby wspólnym mianownikiem chyba tych wszystkich utworów jest jakby melodyka, tak punktem wyjściowym i jest to, wydaje mi się, w miarę spójna koncepcja. A zobaczymy, jak to ocenią słuchacze. Płyta ukazuje się oficjalnie kiedy? Oficjalnie ukazuje się 16 kwietnia nakładem wytwórni Hewetia. Będzie dostępna w różnych sklepach internetowych w Polsce, za granicą. To jeśli chodzi o płytę, natomiast koncerty już jakieś tam... O koncertach sobie porozmawiamy za chwilę, dobra. Bo najpierw jeszcze posłuchamy więcej muzyki z twojej płyty, dobra. Na której jest tylko 7 utworów. Tak. Ale za to każdy jest takiej słusznej długości. No tak to wyszło. Jakoś nie chciałem tego urywać. Nie chciałem też iść na ilość utworów. To zupełnie naturalnie, nawet zastanawiałem się, czy może one nie są za długie, ale tak po wysłuchaniu wydaje mi się, że jest okej. Chciałem też, żeby każdy z kolegów się jakoś tam wypowiedział, jeśli chodzi o improwizację. Także te 7 utworów, wydaje mi się, to jest wystarczająca ilość. Nie chciałem tam pakować. Wydaje mi się, że te utwory nie są jakoś robione na siłę. Nie chciałem jeszcze dokoptowywać jakichś kolejnych tematów. Tylko to jest taka czysta wypowiedź, po prostu 7 numerów. I już. Kopyrtniec to utwór numer 2 na tej płycie. Kopertniec. To jest tytuł drugiego utworu na płycie kwartetu Michała Zaborskiego. Płycie zatytułowanej Feeling Earth. Michał Zaborski jest gościem Trójki i o tej płycie sobie nareszcie rozmawiamy na antenie. Michał, no to teraz rozszyfruj. To coś wspólnego ma z jakimś tańcem, tak? Ten kopertniec? Co to jest? Tak, jak po prostu użył mi się ten temat, to pomyślałem sobie, że można tam odnaleźć jakieś echa chyba muzyki polskiej. Uh-huh. Kopertniec, no to jest taki utwór, który ma dać troszkę kopa, ale też ma skierować słuchacza w stronę może muzyki regionalnej polskiej, ale nie wiem, to jest moje odczucie. W ogóle ta cała płyta ma takie echa regionalizmów. To nie był zamierzony cel, ale jak układałem te utwory, to w większości z nich właśnie można odnaleźć jakieś tam regionalizmy, czy etno delikatne. Feeling Earth to jest też gdzieś stąd, tak? To jest gdzieś stąd. Ja wprawdzie nie chciałem dosłownie używać muzyki etno i w miarę szybko staram się jakby zejść z tych tematów i rozpocząć jakąś improwizację na bazie tych regionalnych, można powiedzieć, tematów. Natomiast tak, ona to płyta, myślę, że cała jest nacechowana takim właśnie delikatnym, można powiedzieć, sznytem folkowym, ale takim delikatnym, powiedzmy, no, przynajmniej w moim odczuciu. I pomyślałem sobie, że ona jest właśnie taka troszkę może korzenna i taki tytuł Feeling Earth nasunął mi się też dosyć szybko i tak się to ułożyło w jakąś całość jedną. Zebrałeś wyśmienitych kompanów do nagrania tej płyty swojej pierwszej. Tak. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się właśnie zebrać chłopaków ze Strio, czyli Nikola Kołodziejczyk na fortepianie, Maciek Szczeciński na kontrabasie i Michał Brendal na perkusji. I wiedziałem, że to będzie dobry efekt współpraca z nimi. Nikola, no to chyba nie muszę przedstawiać nikomu. Bardzo cenię go za to, że jest niepowtarzalny, że potrafi naprawdę pójść za muzyką i zapomnieć o jakichś tam szablonach. I rzeczywiście gra z nim jest bardzo taka odświeżająca, inspirująca. Potrafi rzeczywiście zaskoczyć. I mi to bardzo odpowiada. Maciek Szczeciński, no to można powiedzieć kompletny basista. Pięknie gra, piękne sola, bardzo melodycznie. Tak, to zależało mi właśnie na takim typie muzyka. I Michał Brendal, który zupełnie ma swoje różne myki na perkusji. Czasem gra tak, że ja nie wiem, czy to jest jazz, czy co to jest w ogóle. Zupełnie swój potrafi jakiś tam przekazać język. No i całościowo bardzo, bardzo jest to ciekawe trio, Strio. Oni zresztą też, moja muzyka jest dosyć poukładana, można powiedzieć, oni grają bardziej taką nieprzewidywalną muzykę. Byłem ciekawy, jak się odnajdą w takiej formule, ale bardzo, bardzo smacznie zagrali z wyczuciem i no jestem bardzo zadowolony. Koncerty były, będą? Jak to wygląda? Były kilka koncertów takich przedpremierowych, już zagrałem w Muzycznej Owczarni. Zagrałem w fajnym klubie Swing w Skierniewicach, czyli na twoich terenach. Potwierdzam. Tak. Nareszcie i u nas słychać taką muzykę też w Skierniewicach. Tak, zagrałem też w Radomiu, w fajnym Domu Kultury Łaźnia. Teraz mam koncert przedpremierowy też jeszcze w Legionowie, w Miejskim Ośrodku Kultury. A taka właściwa premiera będzie we wtorek, 16 kwietnia w Promie Kultury, dzięki Jurkowi Szczerbakowowi. Bardzo się cieszę na ten koncert. Z następnych koncertów to na pewno jeszcze będziemy grać Grzecha Piotrowskiego na festiwalu Wschód Piękna, a to dopiero w lipcu. Tak, to są letnie miesiące na Mazurach i Warmii, tak? Tak. I jeszcze mam na horyzoncie jeszcze, pracuję nad kilkoma koncertami. Na pewno też fajną sprawą jest, dostałem zaproszenie od Nigela Kennedy'ego on robi takie chyba 20-lecie owczarni, Muzycznej Owczarni, jakiś jubileusz, to jest na pewno, nie pamiętam. W każdym razie zaprasza co miesiąc jednego gościa, no i zaprosił mnie ze swoim projektem, także to wrzesień. Odległa data, ale bardzo się cieszę i będę mógł z nim, bo on, to jest taka formuła, że on będzie z gośćmi, których zaprasza, będzie grał z nimi również, więc staniemy na jednej scenie, więc bardzo się cieszę. Grałeś z Nigelem już kiedyś? Ja grałem, jak jeszcze pracowałem w Symfonii w Warszawie, mieliśmy okazję z nim koncertować. No, ciekawa postać. I wtedy w ogóle też śmiesznie, bo strasznie mi się jeden utwór podobał. Melody in the Wind, taka ballada. I zawsze chciałem zrobić cover tego numeru. On się pojawi na koncertach też. I śmiesznie się składa, że także będę mógł zagrać ten numer razem z nim właśnie w Muzycznej Owczarni. Także fajna sprawa też. Taki, jeden z takich utworów, które zawsze mi chodził po głowie tak latami, że tak powiem. I będzie okazja zagrać go z samym jakby kompozytorem. Wybraliśmy właściwie, zobacz jak się poukładało, tak jak ułożona jest płyta, tak słuchamy muzyki z tej płyty. No tak. Się nam ułożyło. Trzeci wybraliśmy teraz, tak? Melody of the Prairie. Melody of the Prairie. To jest numer, który gramy z Atomami też. Jest on dosyć fajnie odbierany w ogóle na koncertach. Jeszcze ciekawostką jest to, że on pojawił się również na płycie, którą Atom String Quartet nagrał z Orkiestrą Leopoldiną z Wrocławia. I ta płyta niedawno otrzymała Fryderyka i na tej płycie właśnie jest, oprócz kompozycji każdego z nas, chłopaków, też jest właśnie moja kompozycja Melody of the Prairie. I postanowiłem ten utwór właśnie zrobić też w wersji na altówkę i combo jazzowe. Combo jazzowe, czyli stryjo. Ale jeszcze wracając na chwilę do tych koncertów, o których mówiłeś, tam będą zmiany w składzie, tak? Tak, tam będą delikatne zmiany, znaczy delikatne. No, Nikola będzie, natomiast z racji różnych obowiązków nie zawsze chłopaki mogą w każdym koncercie wziąć udział, więc teraz w Lgianowie będziemy grać zamiast Maćka Szczycińskiego, będziemy grać z Andrzejem Święsem i z Krzysiem Szmajdą na perkusji. A w promie zagramy 2/3 stryja będzie oryginalna, czyli Nikola, Maciek i Krzysio Szmańda też, tak jak wcześniej, na perkusji. Także w takim składzie zagramy. Wszystkie informacje oczywiście w internecie można znaleźć, tak, gdzie się można zobaczyć na żywo. A to jeszcze, jak już się spotykamy, jak było w Stanach z Atomami? No, bardzo fajnie i to jest bardzo duże przeżycie, że można wystąpić w tych fajnych miejscach, gdzie cała kolebka jazzu się rodziła. Graliśmy i w klubach, i w salach koncertowych, w salach uniwersytetu. Fajnie, że przychodziło dużo Amerykanów, także no, na tym nam bardzo zależało, żeby pozyskiwać nowych jakichś słuchaczy. Oczywiście Polaków też sporo przychodziło. Byliśmy super goszczeni. Przed wyjazdem na 3-3,5 tygodnia martwiliśmy się, co to będzie z jedzeniem, bo... Nie jesteś fanem American food? Jestem fanem, w sumie to jestem fanem, ale zdaję sobie sprawę z konsekwencji jedzenia takich rzeczy. Tak. A tu się okazało, że gościnność polska była tak wielka, że pierwszy tydzień w Chicago to jedliśmy codziennie mielone pierogi i takie typu rzeczy, bo i śniadania tak samo, bo śniadania w Stanach to jest tragedia, po prostu w hotelach to jest kawa i jakiś tost. Także jedzenie było super w ogóle wszędzie. Chicago, Minnesota, Boston, Filadelfia. No, ale oczywiście samo granie było naprawdę mega wielkim przeżyciem dla nas. No i cóż, poznaliśmy też trochę kraj, trochę obyczaje, więc nie tylko muzyka, ale też taka turystyczna sprawa też fajna. No to już jest trochę czasu, żeby to nieco zobaczyć, prawda? Tych dni było sporo. W Filadelfii mieliśmy nawet 2 dni wolne zupełnie, także poszliśmy razem na mecz NBA. To też było fajnym przeżyciem, szczególnie dla mnie, jestem wielkim fanem koszykówki. Także, no i oczywiście nowe kontakty. To nasza menadżerka Magda Tedynek dużą robotę zrobiła i Mateusz Smoczyński, który już wcześniej był na turnę w Stanach i przetarł szlaki, jakby można powiedzieć, dla nas. I myślę, że też dla innych muzyków i naprawdę robi się taka fajna siatka ludzi w Stanach, którzy chcą po prostu ściągać polski jazz tam do Stanów. I No i to jest o wiele łatwiejsza sprawa, gdy ma się taką siatkę kontaktów i robienie na kolejnych jakichś turniej jest już o wiele łatwiejsze w tym momencie. Także no jest, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i jest szansa, żeby nim powracać właśnie w niedalekiej przyszłości. To za to też trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Michał Zaborski, jego płyta Feeling Earth. Ja to powtórzę. Nareszcie jest. Michał, dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Ja również dziękuję. Za to, że znalazłeś czas dla słuchaczy Trójki. Dziękuję bardzo. No i za tę płytę, do której na pewno będę wracał w tych audycjach. Melody of the Prairie, tak? Czyli teraz słuchamy tej Melody Prairie. Tak, to jest takie ewidentne nakierowanie na... Po prostu widziałem te obrazy prairie i nie ma tu żadnych niedomówień. I tak to państwu zagram, tak? Tak, tak, dokładnie. To słuchamy. Michał Zaborski. Jego pierwsza płyta poza Atom String Quartet. W kwartecie też nagrana. A zagrają panowie na żywo we wtorek 16 kwietnia w ramach cyklu Cały ten Jazz Live, Prom Kultury Saskakępa o godzinie 19. Za chwilę w studiu kolejny gość. I się zrobiło groźnie, nawet bardzo. W dzisiejszym naszym spotkaniu w audycji mało obiektywnie. Prezentowałem Państwu już muzykę z tej płyty. Mówiłem o tym, że bardzo podoba mi się nazwa. Muzyka swoją drogą też, ale pomysł na nazwę to trzeba przyznać był strzał w dziesiątkę. Non-Violent Communication, a w studiu Rafał Wawrzkiewicz. Dobry wieczór. Saksofonista kwartetu. Mówił, pomysł na nazwę to twoje dzieło. Zgadza się. Ale też zaznaczałeś, że pierwotnie to miało być tylko skrót, tak? Tak, no według mnie NVC brzmi lepiej niż rozwinięcie tego skrótu, aczkolwiek to już jest chyba taka kwestia raczej kosmetyczna. Tak, ale tak jak od razu zwróciło to moją uwagę, w samej nazwie już jest zawarty pewien komunikat. Non-violent communication, czyli taka bez przemocy, bez nacisku, tak? Coś takiego. Znaczy, generalnie może genezę tej nazwy przedstawię, bo nazwa jest poniekąd spontaniczna, podobnie jak cały ten projekt. W trakcie nagrań akurat byłem na ukończeniu kursu socjoterapeutycznego, bo robiłem sobie właśnie papier na socjoterapeutę i zostałem tam właśnie wyszkolony między innymi w technice NVC, która wydała mi się bardzo bliska i bardzo ciekawa i rzeczywiście bardzo mnie zainspirowała w mojej pracy zawodowej. A też mi się skojarzyła właśnie ta technika z tym, jak powstał ten projekt, czyli pełne porozumienie, słuchanie siebie nawzajem, skupienie na swoich, ale też innych potrzebach oraz wymiana emocji, tak mówiąc najprościej. I stwierdziłem, że zarówno brzmieniowo, jak i pod względem tematyki to wszystko się ciekawie łączy. I chłopaki powiedzieli, że dobry pomysł, no i taka nazwa została. Właściwie każdy z was zajmuje się swoimi zespołami, a to jest takie spotkanie przyjaciół trochę, tak, ten zespół? Jak to wygląda od tej strony? Znaczy generalnie poza mną... Każdy z was gra, ty masz swoje rzeczy muzyczne, reszta zespołu też, tak? Tak, każdy ma swoje główne projekty, w których się udziela. Reszta składu, bo ja generalnie głównie gram w zespole Merkaba. Natomiast Arek, Michał oraz Łukasz grają w So Slow i też w innych projektach. I właśnie przy okazji So Slow wspólnie popracowaliśmy, bo gościnnie przy paru produkcjach występowałem w So Slow, przy pojedynczych utworach. Sam pomysł grania wyszedł od Arka. Spytał mnie, czy nie chciałbym z nim poimprowizować. Stwierdziłem, że to jest doskonały pomysł. Spotkaliśmy się na jednej, dwóch próbach. Uznaliśmy, że potrzebujemy jeszcze wsparcia w postaci basu i właśnie elektroniki. Zagraliśmy kolejne trzy próby i nagraliśmy płytę. Więc to wszystko rzeczywiście był szybki proces, który głównie opierał się na dobrej zabawie. Czyli to zdanie, które już cytowałem na antenie, że historia NVC jest krótka i niestety nie obfituje w dramatyczne wydarzenia, to jak najbardziej prawda, tak? Zdecydowanie tak. Zero dramatyzmu, ale dużo radości. Gracie koncert wkrótce. Tak jak spodziewam się, to może być wasz pierwszy koncert, tak? Zgadza się, to jest nasz koncert premierowy. Jeszcze w tej formule nie graliśmy ani razu na żywo. 17, jaki mamy miesiąc? Kwietnia. Będziemy grać w klubie Pogłos w Warszawie. Zachęcam zobaczyć, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że się wszystkim spodoba. Zresztą już całkiem nieźle przygotowani jesteśmy. Czyli w środę, tak, ten koncert? Zgadza się. Te rzeczy, które robisz poza Non-Violent Communication, czyli NVC i Merkaba, powiedz coś więcej o tym zespole. No, Merkaba to już parę lat gramy wspólnie z chłopakami. Cóż mogę powiedzieć? Muzyka eksperymentalna również. Ja raczej się nie czuję zbyt swobodnie w muzyce tradycyjnej, nazwijmy to. Dosyć głośna. Ludzie to kojarzą z jakimś progresywnym metalem. Według mnie tam metalu wiele nie ma, ale jest faktycznie ciężko. Dużo hałasu, jest progresywnie. Bawimy się przestrzenią, formułą i generalnie dużo eksperymentów, łamańców. Dwa lata temu już prawie wydaliśmy ostatnią płytę Million Miles, która zupełnie ciepło została przyjęta. No i planujemy też niedługo różne koncerty. Ale to jakby, że tak powiem, nie pamiętam wszystkich dat, także na Facebooku wszystko jest napisane, więc w razie czego tam polecam sprawdzić. Można sprawdzić w internecie. Ale to tak naprawdę po prostu weszliście do studia i każdy przyniósł... To jest improwizacja, ta muzyka? Jak to wygląda? Tak, czy to było gdzieś zapisane w nutach? Nie, żadnych nut, żadnych większych ustaleń. Jedyne, co ustaliliśmy przed nagraniami, to tonacja utworu, żebyśmy nie grali zupełnie nie a propos. Każdy swojego. Mhm. Dokładnie. Plus bicie bębnów. Czyli jakiś rytm, tak? Tak, w sensie w jaki trans wchodzimy, w jaką motorykę i co tam dalej będzie się rozwijało. I jeszcze jakieś drobiazgi wyszły, aczkolwiek one nawet nie były ustalane. Chociażby w utworze Lubaczówka na koniec jest taka, na koniec, ostatnich parę minut tak naprawdę, jest rozłożysta formuła arytmiczna. I to wyszło też w improwizacji na którejś próbie, w zupełnie innej formie, ale sama idea takiego porzucenia rytmu faktycznie została i na nagraniu też została zrealizowana, ale poza takimi totalnymi drobiazgami to wszystko jest improwizacja. Cztery utwory są na tej płycie. Każdy jest takiej słusznej długości. Kosma, którego słuchaliśmy przed chwilą prawie 8 minut, a jednak jest najkrótszy. To wynika z tego, że wy uwielbiacie taką wolność, tak? Improwizacja to jest to, co łączy was jako członków tego zespołu. Na pewno w ramach tego projektu tak. Jest to ten mianownik wspólny, że mamy się pobawić, zobaczyć, co wyjdzie z tego, co tu i teraz, jakie mamy emocje, jakie mamy właśnie potrzeby. I po prostu pomysły. Utwory są długie, bo też trudno jest zrobić treściwą improwizację bez żadnych ustaleń w ramach 4 minut. To nie jest jak w standardach jazzowych, że jest temat, potem każdy gra swoją wyczesaną solówkę, zakończenie i wszyscy się cieszą, tylko to faktycznie sama forma też się konstruuje. I na to potrzeba czasu, przynajmniej my tak założyliśmy. Nam tak było najwygodniej, więc pozwoliliśmy sobie popłynąć. Lubaczówka, Kosma, Meteorii Dogoni, to jest cały spis utworów na waszej płycie. Ale czy to znaczy, że będzie coś więcej poza obserwacjami? Bo taki jest tytuł płyty. Myślicie o tym, co dalej? Czy to jest tylko taki, teraz spotkaliśmy się, zagramy, nagraliśmy płytę, zagramy parę koncertów i każdy pójdzie w swoją stronę? Coś na pewno jeszcze będzie. Ostatnio Arek już wspominał, że już go korci, żeby coś nowego ponagrywać, ale tutaj też na pewno nie będzie pośpiechu. To też każdy z nas poza innymi projektami muzycznymi ma też inne zobowiązania zawodowe, więc też czas tutaj jest utrudnieniem, jeżeli chodzi o to, żeby coś dalej zrobić, ale na pewno coś jeszcze zrobimy. W tym czy troszeczkę zmienionym, może poszerzonym składzie. Pomysłów jeszcze konkretnych nie ma, planów nawet też nie, ale coś na pewno się jeszcze wydarzy, bo pod względem czasu nas to tak mało kosztowało, a tyle radości nam dało, że czemu tego nie spróbować jeszcze raz. Właśnie. Michał Głowacki, elektronika, szumy i samplery, Łukasz Lembas, bas, Arek Lerch, perkusja i gość trójki, saksofonista Rafał Wawrzkiewicz. To skład zespołu NVC, czyli Non-Violent Communication. Przypomnij jeszcze o koncercie. 17 kwietnia, Klub Pogłos, Warszawa. Zapraszam. O godzinie? Ojej. Wieczornej porze. Wieczorna pora. Prawdopodobnie 21, aczkolwiek tutaj głowy nie dam. Proszę sprawdzić zatem na stronach poświęconych zespołowi NVC, czyli Non-Violent Communication. Rafał Wawrzkiewicz był gościem trójki. Dziękuję ci za spotkanie, za rozmowę. No i za tę płytę również.